Botanitopya. Sesli Doğa Tarihi Müzesi. Bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasını belgeleyen botanik sanatına dair her şey. Hazırlayan ve sunan Benan Kapucu. Merhaba sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Botanitopya'ya, bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasına hoş geldiniz. Anlatıcınız ben, Benan Kapucu. botanitopya@gmail.com elektronik post adresinden ya da aynı adlı Twitter hesabımdan her zaman bana ulaşabilir. Yorumlarınızı ve anlattığım konuya dair katkınızı paylaşabilirsiniz. Burada anlattığım hikayeleri görsellerle, küçük özetlerle destekliyorum Twitter'dan. O yüzden takip olursanız çok çok sevinirim. Eski program kayıtlarına Spotify'dan, Açık Radyo Podcast üzerinden ulaşabilirsiniz. Sevgili dinleyiciler, bugün size botanik dünyasının değeri anlaşılmamış portrelerinden birisinin İngiliz botanikçi Richard Spruce'un hikayesini anlatacağım. Bitkilerin en küçüğü ve görünümüyle en az heyecan verici olanı, yosunlara ve ilkel ciğer otlarına tutku derecesine merak duyan Spruce, belki de bu yüzden Charles Darwin ya da Joseph Hooker gibi popüler çağdaşlarının sahip olduğu üne asla ulaşamamıştı. Elaine Ayers, Public Domain Review'da yayınlanan Richard Spruce and the Trials of Victorian Bryology başlıklı makalesinde Victoria dönemi bitki biliminin bu isimsiz kahramanın çalışmalarını araştırmış, özellikle ilgilendiği mütevazı bitkilerle ilgili gözlemlerini de ışık tutmaya çalışmış. Ben de zaman zaman bu makaleye başvuracağım onu anlatırken. Victoria dönemi İngiltere'sinin başarılı bitki toplayıcılarından ve keşiflerinden biridir Richard Spruce. Sıtma ilacının yani kininin üretildiği kına kına ağaçlarının tohumlarını, fidelerini Hindistan'da yetiştirmek üzere kaçırmasıyla bu bitki casusluğuyla ismi alınıyor daha çok ama onun asıl tutkusu briyofitler yani ciğer otları ya da yosunlar gibi ilkel bitkilerdi. Güney Amerika'ya yaptığı ve binlerce bitki topladığı bir keşif gezisinden döndükten sadece 5 yıl sonra Yorkshire'da sağlık sorunları nedeniyle yatağında çalışırken giderek üzerinde hararetle çalıştığı şeye, yosuna dönüştüğünü fark eder. Geçen gün bir dişçi beni 4 yaşından kurtardı diye şaka yapar bir arkadaşına. Ve şimdi tümüyle Gymnostomum cinsine aitim. Sen gelene kadar da bir çift peristom geliştirmeyi umuyorum diye yazar. Sonraki yıllarda sağlığı dramatik bir şekilde bozulduğu için kalan çok az enerjisinde örnekleri titizlikle mikroskop altında inceleyerek sporofit ve peristomları sınıflandırmaya harcıyordu. Ciğer otlarına, yosunlara adanan bu Yorkshire yıllarından önce 1849'dan 1864'e kadar Amazon nehri boyunca, kolları boyunca yürümüş, ardından Ant dağlarında ve Ekvador'da Kew Kraliyet Botanik Bahçeleri ve İngiliz Doğu Hindistan şirketi için bitki avcılığı yapmıştı. 1859 yılında Clement Markham ona yazdığı bir mektupta Doğu Hindistan şirketi adına kırmızı kabuklu çinçona yani kına kına ağacı tohum ve fidanlarının toplamasını talep etmişti. Kına kına sıtma ateşini dindiren tek ilaç olan kinin maddesinin kaynağı biliyorsunuz. Sadece Ant dağlarında doğal olarak yetişiyordu. Ekvador toprak baronları tohum ve fidan ihracatını kesin olarak yasaklamıştı. Spruce görevi hemen kabul eder ve Markham'ın İngiltere'den gönderdiği bir bahçıvanın yardımıyla 100 binin üzerinde tohum toplamayı ve Kew'a kaçırdıkları yaklaşık 600 fidanı yetiştirmeyi başarırlar. 1860 sonlarında bitki taşımakta kullanılan ananasların çay fidelerinin de kaçırıldığı Warden kasalarında taşınmıştır yine. Kısa süre sonra kına kına ağaçları Kew'da ve ardından Hindistan ve Seylan'da büyümeye başlar. Botanik casusluğunun bu dolambaçlı hikayesi daha çok öne çıkar ve Spruce'un neredeyse tüm hayatı boyunca takıntılı olduğu şeyi gölgede bırakır. Yani bitki dünyasının en küçük ve en sıradan örnekleri. Yani yosunlar ya da ciğer otlarında dahil olduğu briyofitler. Briyofitler İngiltere gibi serin ortamlarda daha yaygın olarak bulunuyordu ama Spruce'un ömür boyu süren gizemli hastalığı, kan tükürmesi, baş ağrılığından muzdarip olması botanikçiyi çalışmalarını daha sıcak, daha tropik iklimlerde yürütmeye zorluyordu. 1817'de Yorkshire'da doğan Richard Spruce baştan beri doğanın en mütevazı bitkilerinin cazibesine kapılmıştı. Babası köy okuluna öğretmendir. Ressam William Etten'in akrabası olan annesi 1829 yılında öldüğünde babası yeniden evlenmiş. Babasının iki evliliğinden olan 11 kız kardeşinin arasında tek erkek çocuk olan Richard babasından eğitim almış ve onun izinden eğitmenliğe başlamıştı. Erken yaşlardan itibaren doğa tarihiyle ilgiliydi. Bir yandan matematik öğretmenliği yaparken Yorkshire çevresinde pek çok yere eğitim gezileri yapar. Hastalıkları nedeniyle çok hareket edememiş olsa da Kerry ve Cork kırsalında botanik açıdan çok önemli olan alanları keşfeder. Büyükçe bir herbaryum oluşturmaya, Kew Kraliyet Botanik Bahçeleri yöneticisi William Hooker gibi saygın botanikçilerin dikkatini çekecek makaleler yayınlamaya başlar. Yosun ve kızıl yaprak üzerine uzmanlaşır. İlk yayında 1841'de Eskdale bölgesinin yosun ve kızıl yaprakları üzerindedir. Bu arada Pirineler'e yapılacak 12 aylık keşif gezisi Hooker'a önerilmişti. Gezi masrafları da topladığı bitki örneklerinin satılmasıyla karşılanmaya çalışacaktı. Onun sağlığına da iyi gelen bu gezinin sonuçları London Journal of Botany yani Londra Botanik Dergisi'nin yayınlanan 3 mektupla anlatılır ve bunu 2 çalışma daha takip eder. Notes on the Botany of Pyrenees yani Pirineler Botaniği üzerine notlar ve daha ayrıntılı bir makale olan The Mucci and the Hepatis of the Pyrenees yani Pirineler, Mucci ve J rotları yani hepatikler makalesi takip eder. Spruce Güney Amerika'ya gitmek için bir şans elde etmeyi umuyor ve bu yolculuğa Kew'daki tropik bitkileri inceleyerek hazırlanıyordu. Hooker onu Amazon Vadisi'ne ve Ant Dağları'na yapılacak botanik keşif gezisi yönetimi için seçince fırsat ayağına gelmiş olur. Görevi kuram geliştirmek değil, bitki örtüsü hakkında derinlemesine bilgi edinmekti. Spruce'un İngiltere'ye gönderdiği örneklerin ilk adresi de British Museum ve Royal Botanical Gardens olacaktı. Ian James'in yazdığı Cumhur Öztürk'ün Türkçe'ye çevirdiği Raiden Hamilton'a Büyük Biyologlar kitabı var. İş Bankası Kültür Yayınlarından çıkan tavsiye ederim. Hikayenin bu kısmını oradan aktarıyorum. 1849 Haziran'da Amazon'un ağzındaki şimdi Belém olarak bilinen Para şehrine gitmek üzere denize açılır. Birkaç ay sonra nehirden yukarı zoolog Alfred Russel Wallace ve daha sonra da pul kanat bilimci Henry Walter Bates ile tanıştı. Tapajos ağzındaki Santarem'e gider. Tompates nehrini İngiliz Guyana'sına yakın bir noktaya dek inceler. 1850'nin sonlarına doğru Negro nehrinin Amazon'la birleştiği yerde şimdiki adı Manaus olan Barra'ya ulaşır ve ertesi yıl Barra çevresindeki ormanları dolaşır. Haritayı paylaşacağım sizinle Twitter adresimden. Sonra 3 yıl geçirdiği Rio Negro'ya gider. Orinoco Nehri'nin karşı kıyısına geçerek Venezuela'nın içlerine doğru biraz ilerler ve bu bölgede aralarında 200 tür mantarın da olduğu, o zamanın bilim dünyası için yeni olan çok sayıda bitki türü keşfeder. 1854'ün sonuna doğru Barra'ya döner ve Peru'daki Nantua'ya giden buharlı gemiyle Amazon'dan yukarı çıkar. Ant Dağları'nın doğu tarafında kalan Tarapato'da kano ile devam eder. 2 yıl kadar kaldığı Tarapato'da 45 kilometre yarı çaplı bir alanda 250 eğrelti otu türü toplar. 1857'de Amazon'dan tekrar aşağı gider ve Ekvador'da Pastaza üzerinden Bano'ya ulaşır. 6 ay sonra 2 yıl kalacağı Ambato'ya gider ve buradan Quentin adalarını keşfe çıkar. Tatula ve koka bitkileri de dahil birçok şifalı bitkiyi koleksiyonlarına ekler. 1859 yılında başladı dediğim gibi Hindistan Doğu Hindistan şirketi tarafından kinin elde etmekte kullanılan kına kına tohumları ve fidanları toplaması için görevlendirilecekti. Çin Borazo'nun batı kıyısından Hindistan'a kaçırdığı kına kına ağaçları sayesinde milyonlarca insanın sıtmaya karşı ucuz bir tedaviye kavuşturur. O sırada Altiplano'dayken zaten iyi olmayan sağlığı gittikçe kötüleşir ve o da iyileşme umuduyla Büyük Okyanus kıyısında birkaç yıl daha kalır ama bu sırada bir Ekvador bankasının batması sonucu mütevazı birikimini tamamını kaybeder. 3 yılına örnek toplama işine geri döner ve en sonunda 18 yıllık bir aradan sonra İngiltere'ye dönmek üzere yola koyulur. Spruce'un koleksiyonları botanikte sınırlı değildir. Yolculukları boyunca yerlerin bitki bilgisine dair notlar tutar, Amazon dillerini öğrenir, yüzlerce çizim yapar ve daha önce keşfedilmemiş 3 akarsuyun haritalarını çıkarır. Topladığı 7000 çiçekli bitki türünün yanı sıra sayısız eğrelti otu, yosun, liken, ciğer otları ve mantar da kataloglamıştır. Evet sevgili dinleyiciler, burada bir müzik arası verelim. Isabel Adjani'den dinliyoruz. Pool Marine. 3-4 dakika sonra tekrar buluşalım. Hikayemize devam edeceğiz. Merhabalar tekrar. 95.0 Açık Radyo'dasınız. Victorian bir botanikçi Richard Spruce'u konuşuyoruz. Kendi yaşadığı dönemde bitkiler üzerine, evrim teorisi üzerine en hararetli bilimsel tartışmaların yaşandığı yıllarda gösterişli bitkileri değil de daha çok hepatikleri, ciğer otlarını tutkuyla çalışan bir botanikçi olduğundan olsa gerek çağdaşları kadar popüler olamamış bir isim olduğunu söylemiştim. Amazon'da topladığı bitkileri Amazon koleksiyonunu anlatırken Spruce ciğer otlarına olan ilgisinden de bahsediyor. Bitkileri duyarlı varlıklar olarak bakmayı seviyorum diyerek şöyle yazmış. Yaşayan ve hayatının tadını çıkaran, yaşam boyunca dünyayı güzelleştiren ve öldükten sonra da herbaryumu süsleyebilen. Hepatikler ne insanın aklını başına alıyor ne de yemek için iyi, bu doğru. Ama insan kendi yararcılığı ve çıkarı için işkence etmezse Tanrı'nın onları yerleştirdiği yerde sonsuz derecede faydalıdırlar. En azından sadece kendileri için yararlı ve güzeldirler. Her bireysel varoluşun birinci güdüsü de bu kuşkusuz. Gerçekten de daha sonra kına kına ağacı kaçakçısı olarak ün kazanmış olmasına rağmen Spruce faydalı bitkilere şahsen çok az ilgi gösteriyordu. Diğer doğa bilimcilerini ünlü yapan orkideler, palmiyeler, cennet kuşu çiçeği ve benzerleri gibi çiçeklerinin güzelliğiyle ünlü tropik türlerle özellikle ilgilenmiyordu. Çiçekler, kelebekler ve kuşlar ile dolu pitoresk Amazon imajını reddeden Spruce'a göre Amazon'un güzelliği, yağmur ormanlarının ezici görünümü ve tekinsiz varlığı içinde bir soluklanma yaratan alçak gönüllü tanrısal yosunlarda ve hepatiklerde yatıyordu. Spruce sık ormanlarda yıllarca tapan teptikten, devrilmiş karınlarla boğuşmaktan ve kayıp koleksiyonlarla uğraşıp yerli hamalların isyanını alt edip bitmeyen hastalıklarla, enfeksiyonlarla ve kanlı öksürüğüyle uğraştıktan sonra Tanrı'ya şükretmek için bir sebebim var. Basit bir yosunu seyrederken bütün dertlerimi unutuyorum diyordu. Yosunlar ve hepatikler şimdi olduğu gibi 19. yüzyılda da pek popüler olmayan bitkilerdi. Kökleri, çiçekleri ve tohumları olmayan briyofitler ancak mikroskop altında gözlemlenebiliyordu. Onları sahada incelemek, kayalar ve kütükler üzerinde büyüyen karmaşık kolonileri küçük bir pens veya büyüteçle bakmak anlamına geliyordu. Richard Spruce'un Güney Amerika'da topladığı yosun ve ciğer otu koleksiyonları yalnızca briyolojiyle ilgilenen ciddi bitki bilimcilerine hitap eder doğal olarak. Spruce'un bu koleksiyonları Amazon'un uçsuz bucaksız biyolojik çeşitliliği veya potansiyel emperyal ekonomik varlığı hakkında herhangi bir fikir vermek yerine bitki üremesi ve türleşme hakkında çok özel, disiplinle sınırlı tartışmaların konusu oluyordu. Ian Ayers Public Domain Review'da yayınlanan Richard Spruce and the Trials of Victorian Bryology başlıklı makalesinde Amazon'la ilgili günlük yazılarında briyofitlerle ilgili anlatıları da olduğundan söz ediyor. Örneğin Brezilya'ya vardığında muazzam parazitlerle süslenmiş ve ince ipliklerden piton benzeri kütlelere kadar kalınlaşan, bazen yuvarlak, bazen düz, bazen düğümlü ve bazen bir kablo düzgününe bükülmüş, tropik sarmaşıklarla kaplı devasa ağaçların zengin bir tasvirini yapar örneğin. Nemli ve soğuk bir bölgede seyahat ederken zaten iyi olmayan sağlığı daha da bozulmuş olmasına rağmen briyofitler açısından zengin bir manzarayla karşılaşmaktan sonsuz mutlu olmuştur. Gölgeli derelerde bulunabilen tüm yosunları ve ciğer otlarını listedikten sonra "Ben bu kadar şaşırtan bir şey görmemiştim" diye yazar ve botanik zenginliklerinden yola çıkarak "İlkel bir kalemit ormanında geziniyor gibiydim. Ve dev bir saurian yani sürüngen ortaya çıkıp kalın gövdelerini eze eze ilerlediğini görseydim pek şaşırmazdım" diye devam eder. 1855 yılında Rio Tarumã'nın hemen dışında gizli mağaralardan birine rastladığını yazar büyük bir heyecanla. pitoresk bir şelaleye ulaşmak için saatlerce tırmandıktan sonra şelalenin arkasına gizli bir boşluğa girer. Uçurumun içine gömülü doğal basamakları bulduğu ana dair şunları yazar. Orasından burasından su damlayan kayalara, kalın eğrelti otları ve patiklerle, özellikle de komşu ormanlarda bulunmayan 4 seraginelle türüyle kaplanmış olmasına rağmen çağlayanın altında yürümek kolaydı. Su fışkırıp çağlayanın gücüyle aşağı doğru dipsiz bir uluğa düşüyordu. Yosunlu bloklar arasından fışkıran su aşağıda kayboluyordu der. Spruce'un bu yosunlu mağarayı bulduğu günü İngiltere'nin daha ılıman iklimlerine döndükten sonra bile unutamamış. Bu ilkel bölgede topladığı yosunlar ve ciğer otları ona 15 yıllık yolculuğunun en değerli koleksiyonundan biri olarak yüklü miktarda para da getirmişti. Güney Amerika'da geçirdiği 15 yılın ardından Yorkshire'a döndüğünde doğduğu yerin yakınlarında Canestrop adlı küçük bir köye yerleşir. Britanya ve Hindistan devletlerinden aldığı 100 poundluk cüzi emekli ağırlığıyla tutumlu bir yaşam sürmek zorunda kalır botanikçi. Yaşamının son 17 yılını burada koleksiyonlarını düzenleyerek geçirir. Zamanın çoğunu 1885'te yayınlanan biyolojik başyapıtı Hepatic of the Amazon and Ants, yani Amazon ve And dağlarının hepatikleri kitabını derlemeye ve yazmaya adar. Bölgedeki tüm ciğer otlarının ve özelliklerinin 500 sayfadan fazla bir listesini yapan botanikçinin ağırlığı da giderek artar. Hatta rutin felç nöbetleri geçirir. Belki de en üzücü ironi, Spruce'un hastalığının hayatını biriktirerek geçirdiği biyolojik örneklerle çalışmayı inanılmaz derecede zorlaştırmasıydı. 1889'da bir meslektaşına yazdığı mektubunda dayanılmaz baş ağrılarının mikroskopu uzun süre kullanmasını engellediğinden yakınır. Binlerce yosun ve hepatikten oluşan koleksiyonu sınıflandırılamadan öylece kalır. Peristomları ve sporofitleri incelemek için büyük ölçüde diğer biyologlara güvenmek zorunda kalır. Ayrıca dünyanın her yerinden meslektaşlarıyla sayısız yazışmalar yapıp çok sayıda bilimsel makaleye imzasını atar. 28 Aralık 1893'te Canestrop'ta yaşamını yitirdiğinde arkasında devasa bir biyolojik herbaryum, çiçeklerin biyocoğrafik dağılımını gösteren binlerce sayfa örnek listesi, Amazon ve Ant dağlarındaki günlük alışkanlıklarını anlatan seyahat dergileri ve Avrupa'nın ve Amerika'nın önde gelen bilim adamlarına, bilim insanlarına sayısız yazdığı sayısız mektup da bırakır. İlk notları botanik kayıt tutmanın mükemmel örnekleri olarak kabul ediliyor. El yazısı kusursuzdur. Kesin konumlar, tarihler ve çevresel koşullar topladığı her örneği işaretlemiştir. Yosunlar ve ciğer otları hakkındaki açıklamaları şimdiye kadar kaydedilen en spesifik ve doğru bilgilerden biri olmaya devam ediyor bugün de. Amazon ve Ant dağlarının hepatikleri eseri, yani Güney Amerika ve ciğer otları için bugün de kullanışlı ve faydalı bir rehber olarak kabul ediliyor. Herbaryumunda üzerine düzenlenmiş en güzel yosun örnekleri de var. Richard Spruce, Amazon'daki yol arkadaşları Wallace ya da Bates'in yaptığı gibi Güney Amerika seyahat hikayesini yazmamış. Ancak onun 1893'teki ölümünden çok sonra Wallace bir dostluk örneği sergileyerek onun notlarını, mektuplarını ve eskisi koleksiyonunu bir araya getirmiş. Bir biyografik giriş de ekleyerek 1908 yılında iki cilt halinde Amazon ve Ant dağları üzerine bir botanistin notları kitabını yayınlamış. Çizimler için Wallace, Spruce'un çizimlerinin yanı sıra çeşitli kaynaklardan alınan çağdaş haritalar da kullanmış. Bazılarını paylaşacağım ben de Twitter adresim üzerinden. Bu eser yazarının ince mizah anlayışıyla beraber analiz, betimleme ve anlatım yeteneğini de yansıtıyor bize. Kitabın 19. yüzyılın en ilginç ve üretici seyahat kitapları arasında yerini alacağına inanan Wallace, aslında daha uzun, daha ayrıntılı olan botanik ile ilgili pasajları kısımları geri planda tutarak aslında daha önemsiz olan bölümlerini, yani Amazon'un çıplak savaşçı kadınlarından vampir yarasalara uzanan daha sansasyonel hikayeleri öne çıkarmış. Spruce'un yosunlar ve ciğer otları ile ilgili uzun ayrıntılı pasajları gölgede kalmış bu kitapta. Hem botanikçi hem de onun biyolojiyle ilgilenen meslektaşları çalışmalarını hak ettiği popülerliğe ulaştırma konusunda mücadele eder. Ama bu Victorian kaşif güçlü, dirençli bir doğa fatihi olmaktan uzak bir portre çiziyordu. Yaşamının büyük bir bölümünde çalışamayacak kadar hasta olan Richard Bruce, Amazon'daki en güzel günlerini sessizce yerde oturarak kendisine evini hatırlatan minik bitkileri inceleyerek geçirmişti. Evet sevgili dinleyiciler, Botanitopya'daki keşif yolcumuz bu hafta buraya kadar olsun. Botanik dünyasının değeri anlaşılmamış portrelerinden birisini, İngiliz botanikçi Richard Spruce'u konuştuk. Görseller için Twitter hesabından takipte kalın lütfen. Program destekçilerime gönülden teşekkür ediyorum. Haftaya tekrar görüşünceye dek sevgiyle ve duayla kalın. Botanitopya. Sesli Doğa Tarihi Müzesi. Bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasını belgeleyen botanik sanatına dair her şey. Hazırlayan ve sunan Benan Kapucu.